Kadraj. Hazırlayan ve sunan Şenay Aydemir. Merhabalar, yeni bir Kadraj programında yine birlikteyiz 2 haftalık aradan sonra. Bu hafta vizyon bayağı zengin, 6 film var. Bu filmlere bakacağız programın ilk 2 bölümünde. Son bölümde ise pazar akşamı sahiplerini bulacak Altın Küre ödülleri hakkında biraz konuşacağız. Bu hafta vizyon açısından oldukça zengin geçti. Biri yerli olmak üzere 6 tane film bugün vizyona giriyor. Önce yerli olandan başlayalım. Filmlerini bitirememekten malul Sinan Çetin nihayet yeni filmiyle sinemalara konuk oluyor. İlk kez Altın Portakal'da gösterilen film Ayşen Guruda ile en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü de almıştı. Sinan Çetin bu filmde devlet bürokrasisini eleştiriyor yine kendi üslubuyla. 80 öncesinde geçen film genç bir yönetmenin film çekme mücadelesini anlatıyor. Önce filmini çekmek için yoğun bir mücadeleye giren genç devlet bürokrasisinin engelleriyle karşılaşıyor. Her şeye rağmen filmini çekip bitirdikten sonra da bu kez filmini vizyona sokabilmek için sıkıntılar yaşıyor ve son çare olarak her defasında kendisine engel çıkartan Müzeyyin isimli bir devlet memurunu kaçırarak, onunla hesaplaşarak meseleyi çözmeye çalışıyor. Film, Sinan Çetin'in bir filminin bitmiş olması, vizyona girmiş olması açısından kayda değer. Onun dışında hani kendi içerisinde tutarlı akıyor ve başı sonu belli. Fakat anlattığı hikaye ele alış biçimi açısından tabii ki sıkıntılar yaşıyor. Şöyle ki bütün o devlet organizmasını, devlet aygıtını, işleyişini yalnızca bir küçük memurun hikayesi üzerinden anlatmak, arkadaki büyük sınıfsal tercihleri göz ardı etmek gibi bir ideolojik zaafı da var filmin. Sinan Çetin'in daha önce çeşitli defalar dile getirdiği, söyleşilerinde aktardığı görüşlerin aslında bir tür yansıması gibi okunabilir film. Hani film kendi içinde tutarlı gibi olsa da ideolojik söylem açısından problemli. Onun dışında filmin kendi kahramanı da sıkıntılar yaşıyor. Yani Sinan Çetin bu işleyişin böyle olmadığını bilse bile filmin kahramanı, o dönemin solcu karakteri aslında bunun böyle olmaması gerektiğinin farkında olması lazım. Film karakteri de kendi içerisinde sıkıntılı. Ama yine de haftanın işte yerli filmi ve Sinan Çetin'in ne yaptığını görmek isteyenler açısından gidilip görülebilir. Bir parantez açmak lazım. İyi bir oyuncu olduğunu düşündüğüm Öner Erkan yine bu filmde de iyi. Filminde 1 Mayıs Marşı'nın müzik olarak kullanılması da ayrı bir tartışma konusu olabilir. Kimileri beğendi, kimileri beğenmedi. Film yani 1 Mayıs Marşı bir taraftan dönemin atmosferini yansıtmak için kullanılıyor. Bir taraftan kahramanın sevgilisiyle ve babasıyla yaşadığı dramatik anlarda da başka türlü bir sunumla kullanılıyor. Bu konuda çeşitli görüşler oldu. Kimileri bunu beğendi, kimileri beğenmedi ama ilginç bir kullanım. Sonuç olarak toparlarsak kağıt biraz kağıt üstünde kalmış bir film gibi görülüyor. Yani devlet bürokrasisini, devlet aygıtını eleştireyim derken yalnızca küçük memuru ve onun bürokratik algısını eleştiren ve bundan öteye gidemeyen, dolayısıyla önemli fırsatı tepen bir film olarak kayıtlara geçecek gibi görünüyor. İki önemli film Aşk Sarhoşu ve Benim Adım Aşk'a geçmeden önce haftanın vizyona giren diğer 3 filmine de kısaca değinip ara verelim. Bunlardan bir tanesi haftanın animasyon filmi Mega Zeka. En büyük kahramanı Metrumen'i öldüren Mega Zeka bu sefer kendi yeni kahramanını yaratıyor, Titan'ı. Fakat Titan kötü adam olmanın iyi adam olmaktan daha faydalı olacağını düşündüğünde Mega Zeka hiç ummadan iyi adam olmak zorunda kalıyor. Eğlenceli bir animasyon. Bir tanesi de Nicolas Cage ve Ron Perlman'ın oynadığı Cadılar Zamanı, ki iyi bir kadro ve iyi bir konuymuş gibi görünüyor. Orta Çağ'da cadı avını anlatan bir film. Haç savaşlarında savaşmış iki askerin asker ordudan kaçarak dönüş yolunda bir kasabada kendilerine verilen görev üzerine film. Bir cadıyı bir manastıra götürmekle görevlendiriliyorlar ama işler umduğu gibi gitmiyor. Film hem Amerika'da çok kötü eleştiriler aldı hem de gerçekten ele aldığı konunun altından kalkmayı becerememiş bir film. Dolayısıyla çok böyle böyle zengin bir haftanın tercihlerinden birisi olabilecekmiş gibi durunmuyor. Bir diğer film ise Hintli yönetmen Anurag Basu'nun Amerika'da çektiği film. Aynı filmi daha önce Hindistan'da da çekmişti. Şimdi Amerika'da çekti. Tehlikeli Aşk diye geçiyor. Bu da bir tür işte Amerikan B tipi Amerikan aksiyonu ve Hint Bollywood filmi kırması bir film. İşte zengin bir adamın nişanlısına aşık olan serseri adam hikayesi. Eğlenceli olabilecek bir film. O yüzden hani bu tür filmleri sevenler açısından haftanın tercihlerinden bir tanesi olabilir. Şimdi kısa bir ara verelim. Kısa, bu aradan sonra haftanın iddialı diğer iki filmi Benim Adım Aşk ve Aşk Sarhoşuna bakalım. Son bölümde ise Altın Küre adaylarını değerlendireceğiz. Bugün dindim. Yeniden merhaba, kadrajla birlikteyiz. Ben Şenay Aydemir. Bu haftanın en fazla öne çıkan filmi İtalyan yapımı Benim Adım Aşk. İtalya'nın önemli sinemacılarından bir tanesi olan Luca Guadagnino'nun son filmi Benim Adım Aşk. Film bir burjuva ailesinde yaşanan çözülmeyi anlatıyor. Büyük bir burjuva ailesi ama sermayesini 2. Dünya Savaşı sırasında Mussolini rejimi sırasında yapmış ve bakımıyla da böyle tarihinde kirli anılar taşıyan ama bugün İtalya'nın en önemli köklü ailelerinden bir tanesi haline gelmiş bir burjuva ailesini anlatıyor film. İşte bu ailenin yönetimi ihtiyar kurucu babadan oğul ve toruna geçiyor ama bu sırada beklenmedik gelişmeler yaşanıyor. Ailenin Rus asıllı gelini Emma oğlunun bir erkek arkadaşıyla yakınlaşıyor ve bu ilerleyen süreç aile içerisinde sert bir hesaplaşmaya dönüşüyor. Aynı zamanda film bir tarafıyla küreselleşen ekonomik düzenle dair ipuçları da veriyor. Aile şirketinin parçalanması, işte global şirketler tarafından satın alınması gibi ve bunun yaşandığı sancılar, ikiyüzlülükler de anlatılıyor. Filmin güçlü yanlarından bir tanesi bütün bunları anlatırken aslında didaktik bir dil üslup kullanmıyor. Her hikaye kendi içerisinde tutanlı ve sade bir biçimde anlatıyor. O bakımdan oldukça güçlü bir sinema dili olduğu söylenebilir. En önemlisi de hikayesini anlatırken seyirciyi ikna etmeyi başaran bir dil kullanıyor. Film için şöyle bir şey söylenebilir hatta. Hani hepimizin çok iyi bildiği bir şeyi bir kez daha bizim bilmediğimiz bir üslupta anlatmayı başarıyor. Özellikle final sahnesi çok etkileyici, çok yalın ve sert bir final sahnesi var. Yani seyirciyi dramatik bir ana sürüklemiyor ama etkiliyor. Bu bakımdan bu yılın en iyi filmleri arasında olmaya aday. Zaten Altın Küre'de de en iyi yabancı film dalındaki güçlü adaylardan bir tanesi. Filmde tabii ki öne çıkan unsurlardan bir tanesi de İngiliz oyuncu Tilda Swinton. Birçok karakterde görmeye alıştığımız Swinton bu kez Rus asıllı bir kadını canlandırıyor ama İtalyanca oynuyor. Dolayısıyla bir sürü farklı kültürü bünyesinde barındırabilmek zorunda kaldığı zor bir rolün altından başarıyla kalkmış. Özen haftanın en önemli filmi olarak Benim Adım Aşk çıkıyor. Mutlaka görülmesi gereken filmlerden bir tanesi. Haftanın diğer dikkat çekici yapımlarından bir tanesi de İhtiras Rüzgarları, Son Samuray ve Kara Elmas filmleriyle tanıdığımız Edward Zwick'in son filmi Aşk Sarhoşu. Love and Other Drugs. Film ilginç bir şekilde Amerika'da çok beğenildi, çok iyi bir romantik komedi olarak algılandı. Bir sürü festivalde gösterildi, bizde de Randevu İstanbul'da gösterilmişti, bizim festivallerde de gösterildi. Açıkçası bu yönüyle de bir merak uyandırdı. Ve fakat filmin genel kalıplarına baktığımızda Hollywood'un klasik romantik komedi türlerinin, klişelerinin izinden gittiği söylenebilir. Tek farkla bu klişeleri kendince biraz daha yorumlayıp biraz daha derinleştirdiği, biraz daha kitabileştirdiği söylenebilir. Çünkü şu kalıptan ayrılmıyor film. İşte kayıp iki insan birbirleriyle karşılaşırlar, rüya gibi bir aşk yaşarlar ama bir nedenden ötürü ayrılırlar. Ve bir süre sonra, ki muhtemelen bu ayrılmayı talep eden olur, tekrar geri döner. Ya nikah salonunu basar, sevgilisine aşkını itiraf eder ya da otobüsü durdurur, aşkını itiraf eder. Film bütün bu kalıpları kullanıyor. Ama bu kalıpları kullanırken meseleyi daha incelikli, daha edebi ve biraz daha derinlikli ele alıyor. Birçok önemli meselenin de etrafında dolanıyor ne yazık ki. Mesela film bir ilaç memesiyle zor bir hastalık geçiren genç bir kadının ilişkisini anlatıyor. Ve ilaç şirketlerinin kendi aralarındaki sert rekabeti anlatacakmış gibi yaparken bir anda bundan vazgeçiyor. Daha sonra hani insanlığın işte Viagra gibi ilaçlara milyon dolarlar yatırılırken, milyar dolarlar yatırılırken işte çok basit hastalıklara çare bulunamamak gibi meselelere kafa yoruyor ama bunun da etrafından dolanıyor. Ve giderek bu ikilinin kendi içindeki dinamik dinamiğine dönmeye başlıyor. Bir filmin oyuncuları da dikkat çekici. Donnie Darko ve Brokeback Mountain'la dikkatleri çeken Jake Gyllenhaal ve Rachel Gedingberry'deki performansıyla Oscar'a aday olan Anne Hathaway filmin oyuncuları. Yani filmin oyunculuk açısından çok bir sıkıntısı yok. Hafta sonu eğlencesi olarak hani gidip kendini iyi hisset ya da mutlu hisset filmlerinden bir tanesi olarak gidip hoşça 2 saat geçirilebilir. O bakımdan bir sıkıntısı yok ama konuşulanların ve yazılanların aksine çok şey beklememek lazım. Filmin belki geleceğe kalacak tek şeyi bugün benim açımdan da Hollywood'un en güzel kadınlarından birisi olarak kabul edilen Anne Hathaway'in cömertliği olabilir. Şimdi kısa bir ara daha verelim. Son bölümde Altın Küre ödüllerine kısaca bir değineceğiz. Kadrajda birlikteyiz. Bu bölümde pazar akşamı dağıtılacak Altın Küre ödüllerine kısaca bir göz atacağız. Altın Küre adaylarının bu yılki yıldızının King's Speech olması bekleniyor. 7 dalda aday gösterildi. Ama tabii jürinin nasıl bir karar vereceği belli olmaz. Kısaca adaylara bir göz atalım. Sinema dalında adaylar. Drama dalında King's Speech, Black Swan, Fighter, Inception ve Social Network var. Tabii bu filmlerden birkaçını biz Türkiye'de görme fırsatı bulamadık. Ama yurt dışındaki değerlendirmelere, Amerika'da ve Avrupa'daki değerlendirmelere bakılırsa King's Speech bir adım öne çıkıyor diğerleri arasında. Tabii Amerikalı eleştirmenlerin de Social Network'ü çok beğendikleri göz önüne alındığında onun da bu alanda önemli bir favori olduğu düşünülebilir. Müzikal ve komedi dalında ise Ali Tarikalar diyarında Burlesque, The Kids Are Alright, Red ve The Tourist var. Burada biraz karışık işler. Hani o bakımdan net bir şey söylemek zor ama dünya çapında 1 milyar dolar hasılat elde eden Tim Burton, Alice Harikalar Diyarındasının özellikle Amerika'da çok sevildiğini, en azından gişe açısından çok sevildiğini düşünürsek belki Oscar'da bir adaylık alamayacak ama Altın Küre'de müzikal ve komedi dalında ipi göğüslemesi düşünülebilir. Drama dalında erkek oyuncu da Colin Firth, King's Speech'te yine adı geçen isimlerden bir tanesi. Bir de 127 saatte James Franco burada adı geçiyor. Social Network'taki Jesse Eisenberg de önemli adaylardan bir tanesi. Yine drama dalında kadın oyuncu dalında ise Halle Berry, Nicole Kidman, Jennifer Lawrence, Natalie Portman ve Michelle Williams gibi önemli isimler var. Burada tabii bizim açımızdan sıkıntılardan bir tanesi bu filmlerin çoğunu görmemiş olmamız ama yapılan değerlendirmelerde Nicole Kidman ve Natalie Portman'ın adı öne çıkıyor. Bunu da pazar akşamı bu en çekişmeli branşlardan bir tanesi büyük ihtimalle bu olacak. Müzikal ve komedi dalında en iyi erkek oyuncu adaylarında ilginç bir durum var. Johnny Depp hem Tourist hem de Alice Harikalar Diyarı'yla iki kere aday. Aynı zamanda Paul Grimati ve Jake Gyllenhaal da adaylardan bir tanesi. Son aday ise Kevin Spacey. Bu dalda Johnny Depp'in çok fazla iki dalda aday olmasına rağmen şansı olduğunu düşünmüyorum ben kendi adıma. Paul Giamatti ve Jake Gyllenhaal belki bu dalda önemli, ya bir adım öne çıkıyorlarmış gibi görünüyor. Müzikal dalda kadın oyuncu, müzikal ve komedi kadın oyuncu adaylarında ise Annette Bening ve Julianne Moore, The Kids Are Alright'ta ikisi de aday ve filmin de çok iyi olduğu söyleniyor. Dolayısıyla büyük ihtimalle bu filme ikisinden birisine gidecek ama Annette Bening daha öne çıkan bir isim. Yönetmen de büyük güçlü adaylar var. Darren Aronofsky, David Fincher, Tom Hopper, Christopher Nolan ve David O. Russell var. Sanki jüri The Social Network'ün yönetmeni David Fincher'a daha yakın duruyormuş gibi ama tabii Christopher Nolan'ın da Inception'daki yönetmenlik başarısı açısından değerlendirdiğimizde onun da önemli bir aday olduğunu söyleyebiliriz. Yabancı dilde en iyi film adayları ise Beautiful, The Concert, The Age, I Am Love, In A Better World. Beautiful, Inarritu'nun beklenen etki yaratmayan filmi. Belki biraz önce bahsettiğimiz I Am Love burada bir adım öne çıkıyor gibi görünüyor. Burada bir tercih yapmak zor açıkçası ama tabii Inarritu'nun Amerika'daki popülaritesi de düşünüldüğünde belki öyle bir tercih yapılabilir ve Cannes'da da filmin ödüllendirildiği düşünüldüğünde öyle bir tercih yapılabilir. Buradaki şeyi de pazar akşamı göreceğiz. Kısaca bir dizi adaylarını da hatırlayalım. Komedi ve müzikal dizisinde Glee, Third Rock, The Big Bang Theory, The Big C, Modern Family ve Nurse Jackie aday. Dramada Boardwalk Empire, Dexter, The Good Wife, Mad Men ve The Walking Dead aday. Genelde Mad Men son yılları da bütün ödülleri alıp topluyordu ama bu yıl gelen haberler arasında The Walking Dead'in de önemli bir aday olarak öne çıktığı ifade ediliyor. Belki Mad Men'in bu dramadaki egemenliği bu yıl sona erebilir gibi görülüyor. Bütün bunları pazar akşamı verilecek ödül töreninden sonra göreceğiz. Özellikle sinema alanında verilecek ödüller önemli çünkü genelde bu ödüllerin Oscar'ın habercisi olduğu ifade ediliyor. Bakacağız, göreceğiz. Ben Şenay Ödemir, bir kadraj programından sonuna geldik. Önümüzdeki hafta, haftanın öne çıkan filmleri ve gelişmeleriyle tekrar görüşmek üzere. Kadraj. Hazırlayan ve sunan Şenay Aydemir.